بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحك درس كي ديمقراسي دوام ركن تبسيل شروع حرية الرأي ده التداخل خبر بيان شيوا چه درائي ده أزادي دو هدف دي، يو دين ختمول أو بل أخلاق ختمول. نو په يوروب هوادونو كي دغه هدفون عملي شوي دي، چه هل تم ده مثالنا ذكر کرو. وس دا خبر بیانوم چې اسلام کې درای د ازادۍ څه حکم دی. نو د دې وضاحت دا دی چې زموږ په اسلام کې هم د شریعت په چوکاټ کې د رای ازادي شته دی، خو مطلق ازادي نه ده، ځکه چې موږ په الله ایمان لرو، د آخرت ورځ منو او الله راته احکام رالیږلي چې په هغې کې دا خبره موږ ته بیان کړې ده چې موږ سره به د قیامت ورځ حساب کیږي. نو په دې وجه موږ به همیشه دا کوشش کوو چې د شریعت خلاف ونه کړو، د دې دپاره چې د قیامت د سخت حساب نه خلاص شو. نو اوس دې باره کې یوه مسله واوره، هغه دا چې آیا موږ ته د هرې خبرې بیانول جایز دي؟ آیا د هرې خبرې نشرول جایز دي؟ آیا د هرې خبرې کول یا لیکل جایز دي او که نه؟ نو جواب دا دی چې نه، بلکې د هغه خبرې کول یا لیکل به جایز دي چې د شریعت د اصول سره موافق وي. نو د شریعت د اصول نه خلاف خبره کول به جایز نه وي. دلیل پیدا الله د کتاب نه دا آیت دی چې فرمای عن الیمین و عن الشمال قعید ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا إنسان خير وشف تربت ملائك ناس دي يو خبر نكي يا يو عمل نكي مگر ده ملائكي ولا ليكي رقيب وعتيد ده مبالغي سغي دي معنى ده سخت فانتظار كي دي أو دير تياري دي چه خبر يدخلين نيرا ودلي مگر سندستي ولا ليكي دي وجهنا كلا چه إمام أحمد رحمه الله فمرض الوفات كيو أو ده زنكدن حالت تنزيو او يحيى ابن معين رحمه الله بمارك ورسيد راغلو نو امام احمد رحمه الله تيويل ان الانين يسجل في السجل او بيدا يدول استماع يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وتيويل چه دغا فرياد هم دا ملايكو فدبتر كي لكزجي نو واي چه امام احمد رحمه الله اخفل فرياد من كرو سبحان الله نو ايد الله دا احكام وترديح هذا لحاظ ساتل ده ويدا زكا چه دا درنا تعبير ففرياد سرکيه. نو دا داسې مثال لري لکه زه چې ویم چې درمند یم، نو د دې خبرې په ځای اه وکړم، فریاد وکړم، نو په دې سره د دغه خبرې نه تعبیر کیږي. نو د یحیی ابن معین په نیز د انسان دغه فریاد هم لیکل کیږي. نو په دنیا کې خو د خبرو دغه حال شه چې یوه خبره هم د ملایکو د لیکلو نه پاتې کیږي. اوس د دې خبرو اثار به په څه وخت کې راښکاره کیږي؟ نو دې باره کې الله فرمایي وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله فرمي چه عملنا مي بكي خود ليش؟ نو ته به مجرمان وینې چې ویریږي به د هغه څه نه چې په عملنامه کې دي او یې به هی افسوس دی موږ لره څه وجه ده چې دې کتاب نه وړوکې شی بریښی دی او نه غټ شی مګر ټول یې راګیر کړي دي او دوی به مونده کړي هغه عملونه چې دوی کړي دي حاضر او ظلم نه کوي رب ستا په هیچ چا باندې. نو د قیامت په ورځ به د بدو خبرو دغه حال وي چې یوه خبره به هم د لیکل نه نه وي پاتې او خلک به سخت پریشانه کړي. نو دغه د بیان ازادي چې کفار د موږ نه غواړي نو دا هیڅ کله موږ نشو عملي کولای، ځکه چې د دې آیات سره په ټکر کې ده زه د الله د حساب نه یریږم. نو څنګه داسې خبرو ته ازادي ورکړم چې د شریعت سره په ټکر کې، او څنګه داسې خبرې وکړم؟ نو داسې خبرې هیڅکله نشم کولای. په دې باره کې حدیث واوره. د معاذ رضی الله عنه حدیث دی چې ترمذی په صحیح سند سره نقل کړی دی. ده د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه، ویویل یا نبی الله أيؤاخذنا الله بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ بل أيمون با بخبر خبر راني والكيو نبی صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل مور دی بوره شایع معاده ایا داخلك جهنم ته نسکور د جبو په لو کلشو خبر نه غورځي. نو دلته د خبرو تشبیه د هغه فصل سره ورکړه چې په لور سره لو شوی وي او ریبل شوی وي، نو لکه څرنګه چې په لور سره فصل ریبل کیږي چې د وچه او لوند او د ښه او خوشې تمیز پکې نه کیږي، نو همدغه شانته د بعضو خلکو ژبې هم دي چې هر قسم خبرې فی کوي، د کفر او د تهمت او د غیبت او د چغلۍ او د کنځلو وغیره خبرې فی کوي او په دې باره کې هیڅ احتیاط نه کوي، نو په دغه وجه جهنم ته نسکور غورځیږي. نو معلومه شوه چې د بعضو خبرو په وجه به د انسان سره سخت حساب کیږي او جهنم ته به پې غورځیږي. نو د رای او د بیان ازادي د کم ځای نه شوه. بل حدیث په دې باره کې چې ابن ماجه راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه په روایت سره چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يرى بها باسا فيهوي به في نار جهنم 70 خريفا. یو سړی به یوه خبره وکړي د الله د غوسه کولو چې دا به سباک نه ګڼي چې د دغه خبرې په وجه به په جهنم کې اویا کاله ښکته روان وي، یعنې د دغه خبرې په وجه به د جهنم داسې کندې ته غورځیږي چې د دغې بیخ ته به د اویا کالو په مسافه کې رسیدل کیږي. نو د بیان ازادي اوس د دې احادیث سره موازنه کړه چې څه حیثیت لري، بلکې په قرآن او حدیث کې موږ ته بعضې داسې خبرې هم په نښه شوي دي چې کله یو انسان دغه خبرې صادر شي او دا خبرې دې صادر شي نو د اسلام نه خارجیږي. دلیل بدا دی، الله فرمایي ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. الله فرمایي کته چیرته دوی نه تپوس وکړي چې تاسو څه ویل، نو خامخا دوی ووایي چې موږ ځان مشغولو او لوبې م کولې. ورته ویې پیغمبره ای الله او د هغې په ایتونو او رسول پسې ټوقی کوي، بانې مه کوئ تاسو کفر کړی د وروسته د ایمان نه. که چیرته موږ یوې ډلې ستاسو ته د توبې په توفیق سره معافي وکړو نو بلې ډلې ستاسو ته به عذاب وکړو. شاهین نزول د دې ایتونو دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم سره غزوې تبوک ته څه خلک تلي وو او داسې ویلي وو چې ما راینا مثل اصحابنا هؤلاء يقصدون اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء فانزل الله هذه الايه فجاءوا يعتذرون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نو دوی ویلي چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو په شان ته غټ خېټي او ډېر دروغجن او ډېر بزدله خلک نه دي لیدلي. نو دا آیتونه نازل شو چې بیا دوی نبی صلی الله علیه وسلم ته عذرونه کول، هغه ورته همدغه آیتونه لوستل. ان نعفو عن طائفه، په دوی کې یو سړی و چې نوم یې حمیر ابن مخاشن و. نو منافقانو چې کله صحابه پسې دغې خبرې وکړې نو ده صرف وخندلې، نور یې هیڅ هم ونه ویل. نو کله چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خواته عذر ته راغې نو ویې ویل ای د الله رسوله اقعدني اسمي و اسم ابي، زه خپل نوم او د پلار نوم په دغه مجلس کې کینول یم، یعنی د دغه نوم اثر په ما باندې شوی دی، ځکه چې حمیر تصغیر د حمار دی د خر په معنی راځي. نو بیا دغه صحابي دا دعا کوله چې یا الله ما ته داسې یو آیات معلوم دی چې زه پکې مراد یم، نو یا الله ما ته ستا په لار کې داسې شهادت را نصیب کړه چې څوک ونه وایي چې ما ورته غسل ورکړو او نه څوک ووایي چې ما ورته کفن ورکړو او نه څوک ووایي چې ما دفن کړو. نو دغه صحابي بیا د مرتدینو په جنګ کې شهید شو او هیڅ اثرات یې معلوم نه شو. نو د ان عفو عن طائفه نه مراد دغه صحابي دی چې الله ته معافي کړې وه. نو آیا دې ته به د رایې ازادي ویلی شي؟ آیا د دیموکراسۍ دغه رکن د قرآن د دې آیتونو سره جمع کیږي؟ په دې باره کې بل آیت هم واوره چې د بعضې خبرې په وجه انسان کله ناکله د اسلام نه خارجیږي. الله فرمایي يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. دوی قسمونه کوي د الله په نوم چې څه نه دي ویلي ستا په باره کې، او یقینا دوی ویلي ده خبره د کفر او کفر ښکاره کړې ده وروسته د اسلام ښکاره کولو نه. نو دلته هم د یوې خبرې په وجه کافر شوي دي چې د آیات وضاحت د شأن نزول نه معلومیږي. شأن نزول یې دا دی چې یو سړی و چې جلاس نومېده، د ده یوې زنانه سره نکاح کړی و چې د هغې زنانه د بل سړي نه زوی هم لرلو. نو د جلاس او د دغه هلک په مابین کې ډېر ښه تعلق و. نو دغه جلاس یو کرت وویل که چیرته دغه دین چې محمد موږ ته راوړی دی دا په حق نمنګ به د خرونه هم بدتر یو. نو دغه هلک جلاس ته وویل چې قسم په الله ته ماته د ټولو خلکو نه محبوب یې، او زه دا خوښوم چې تا ته هیڅ تکلیف ونه رسیږي، ولیکن تا داسې خبره وکړه چې که زه ترېنه چوپ پاتې کیږم نو د غټې خبرې نه به چوپ پاتې کیږم، او که بیانوم یې نو ډېره غټه خبره به بیانوم، خو زما دین ماته د تا نه ډېر محبوب دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه خبره ورسوله، نو دغه جلاس راغی او قسمونه یې کول. ما څه نه دي ویلي، نو دا آیت نازل شو: یحلفون بالله ما قالوا. ابن کثیر رحمه الله وایي چې دغه شخص د دین وروسته الله ته توبه ویستله او خپل اسلام یې په اعمالو سره ښایسته کړ. نو زموږ دغه دین دی دیموکراسي پکې د کم ځای نه راغله، او د رایې ازادي پکې د کم ځای نه راغله. دغه د رایې ازادي او د بیان ازادي د قرآن د دې آیت سره موازنه کړه، نو تاته به حقیقت معلوم شي. الله فرمایي: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. يقينا هاغه کسان چې خوخي چې مؤمنانو کې فاحشه خورشي، نو دوی لپاره دردناک عذاب دی په دنیا او اخرت کې. نو فاحشه څه ته وي؟ فاحشه د الله په کتاب کې د زنا په معنی سره راځي، لکه فرمایي: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. او په معنا د عمل د قوم لوط سره هم راځي، لکه فرمایي: انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. یقینا تاسو راتګ کوئ داسې بې حیايي ته چې ستاسو نه مخکې ورته هیچ چا راتګ نه دی کړی. نو دلته عمل د قوم لوط مراد دی. همدغه شان په معنا د المعاصي والذنوب هم راځي، یعنې د ګناهونو په معنا سره هم راځي، لکه فرمایي: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يا النبي صلى الله عليه وسلم ببيانو چاچرا تاگو کرستاسونا بدايخ كارتا نو دو چند عذاب بورتا ورتاوليش. امدارنگا پا مانا دا بخل سرهم رازي: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شيطان يريد تاسو دا فقيرين او امر كي تاسو دا بخل وشمتاسر. امدارشان دا شرق بزينو كي هم دا فحشاء لبادر اغليده. نو د فاحشې دغه معناګانې دي، یعنی زنا، نقوملوت عمل، بخل، عام ګناهونه او شرک. نو د رای او د بیان ازادي او دغه دیموکراسي قانون دغه ټولو فاحشو ته خلک رابولي چې د هیچا سره به په دغه ګناهونو کې حساب نه کیږي، بلکې دا شخصي ازادي ده چې هر چا ته حاصل ده. نو اوس چې څوک دا خوښوي چې فاحشه په دغه ذکر شوو معنو سره په مسلمانانو کې خوره شي، نو دغه شخص ته په دنیا او آخرت دواړو کې عذاب دی، ځکه د بعضي مخالفتونو سزا صرف دنیا پورې خاص وي، لکه د غلا سزا شوه چې والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، چې په دنیا کې لاس کټ کیږي، نو دا دنیوي سزا شو. او بل آیت کې دي: ان المنافقین في الدرك الاسفل من النار. منافقان به په لاندې طبقه د جهنم کې، نو دا اخروي سزا ده. او هر چې د هغه چا سزا ده چې په مسلمانانو کې د فاحشې عام کول خوښوي، نو د دوی سزا دنیوي او اخروي دواړه ده. او دا خبره موږ او تاسو ته معلومه ده چې محبت د زړه عمل دی او د زړه سره تعلق ساتي. نو څوک چې صرف په زړه کې دا خبره خوښوي چې په مؤمنانو کې فحاشي عامه شي، نو د هغې دپاره دغه سزا ده. دې وجې نه ابن القیم رحمه الله په خپل تفسیر کې فرمایي: هذا في من احب اشاعتها واذاعتها فكيف بمن تولى كبر ذلك. دا وعد د هغه چا په باره کې دی چې په مؤمنانو کې د فاحشې خورول خوښوي، نو ده هغه چا به څه حالي چې دغه فاحشه او بحیايي خوریي. ابن تیمیه رحمه الله وایي: هذه المحبه قد لا يقترن بها قول او فعل فكيف اذا اقترن بها قول او فعل. وي دي محبت سره کله ناکله قول او فعل نه ملګری کیږي، نو چې کله ورسره قول یا فعل هم ملګری شي، نو بیا به څه حالي. مقصد دا دی چې یو سړی به د فاحشې خورول خوښوي، خو لیکن داسې یوه خبره یا یو کار به نه وي کړی چې د هغې په وجه فاحشه خوره شي. نو دغه شان شخص ته الله دومره سخته دمکي ورکړې ده چې دنیا او آخرت دواړو کې ورته سزا ورکوي. نو د هغه چا به څه حالي چې په دیموکراسي دولتونو کې د حریت الرای د عنوان لاندې د رسنیو او د اعلام وسایل د فحاشۍ خورولو لپاره کاري، او د اعلام په وسایلو سره فحاشي خوري، یقینا د داسې شخص حال خو به ډېر بد وي. نو زموږ په دین کې د رای ازادي کمه ده، او دغه دیموکراسي قانون پکې کم ځای کې راغلی دی. بله خبره دا ده چې موږ مسلمانان یو، په موږ کې به حیايي، لکه په حدیث د ابو هریره کې راغلی دي چې بخاري ذکر کړی دی، وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: الایمان بضع و ستون شعبه والحياء شعبة من الإيمان. إيمان سدباسة شبيت سانجي لري جي حياة دا إيماني وشعبة وسانجلة. أم دارنجا دا بخاري فبر روايات كراغلي دي دا ابن عمر زعنهمان نقل لي جي رسول صلى الله عليه وسلم با يو أنصاري سري ورته ده بداس حال كي جاغي خبال ورور تا دا حياة ببارك وعزة ونسحت كو أو ببر روايات كي دي ويا جي ورتوي لي جي تاتا سا حياة زرر در كره دي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتو فرمال دعه فإن الحياء من الإيمان. فريدا دي لرا يقينا الحياة دا إيمان ندا. نو آيا دا إمكان داري چه مونگ دي پداس معاشرة كي فاتشو چه هل تا دي خلق دغا فاحشة كارونا كي او مونگ دي وسر دغا كارونا قبول كو او يا دي وسر مونگ رازي شو نا هز کلنا زكا چه زمونگ دين پا مونگ حياة لازم کرده او دغا كارونا دا حياة خلاد. بلا مسألة دادا چه پا كم وسائلو كي چه حياة نقصان نسيگي نو پا حاغي كي الله مونگ تا سنگ عدب را کرده په دغه مجلو او اخبارونو او فلمونو او ګانو بجانو کې به تاسو کتلي چې د سړي او د ښځې څرنګه تعلق وي څومره بې حیايي پکې. نو اوس په قرآن کې ګورو چې الله د ښځې او د سړي د تعلق نه څرنګه تعبیر کړی دی او څومره د حیا لحاظ یې ساتلی دی. الله فرمایي او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. یا ریشي یو کس په تاسو کې د لوی حاجت نه یا مسه کړی تاسو خپلو بیبیانو لره. نو دلته د لامستم النساء معنا مونږ پوهیږو خو لیکن بې حیا الفاظ استعمال نه کړل بلکې د حیا نه ډک الفاظ استعمال کړل. نو الله د حیا په باره کې مونږ ته په خبرو کې هم ادب را کړی دی چې په خبرو کې هم د حیا لحاظ وساتو. د مریم علیه السلام په باره کې راځي قالت ربي انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. ویل چې یا الله زما بچی به د کم ځای نه شي ما ته خو یو بشر نه دی را رسېدلی. نو دلته د یم سسنی په معنا مونږ پوهیږو چې څه ته وي او د حیا لحاظ یې ساتلی دی تسری نه دی کړی بلکې ادبي لفظ یې راوړی دی. په بل آیت کې راځي علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم عفا عنکم فالآن باشروهن. الله ته فتوه چې تاسو به ځان په نقصان کې اچولی وې نو الله اسانتیا راوسته په تاسو او معافي وکړه تاسو ته نو اوس د خپلو بیبیانو سره ګډون کوئ. نو دلته هم د باشروهن په معنا مونږ پوهیږو خو ادبي لفظ یې راوړی دی. همدغه شان دې ته فکر وکړه نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. بیبیانې ستاسو فصل دی ستاسو نو خپل فصل ته راشئ څنګه چې ستاسو خوښ وي. نو دلته هم د دې آیت په مقصد مونږ پوهیږو خو لیکن ادبي الفاظ یې راوړي دي د زنانه نه تعبیر په فصل سره کړی دی دا دې دپاره چې حیا ته پکې نقصان ونه رسیږي. نو آیا دا د رای ازادي شوه او څرنګه به دغه حیا چې د ایمان شعبه ده د رای د ازادۍ سره جمع شي چې د هغې په ذریعې سره د مؤمنانو په منځ کې فاحشه خپرېږي دا هیڅکله نه جمع کیږي. بله خبره دا ده چې مونږ او تاسو په دې خبرو پوهیږو چې کومه خبره کوو نو الله اوري او زمونږ هر عمل ویني. نو په دې وجه به مونږ په خپلو خبرو کې ډېر احتیاط کوو او ځان به قابو کوو دې دپاره چې داسې خبره رانه ونه شي چې الله پې خفه کیږي او یا پې مونږ ته سزا راکړي. دلیل په دې چې الله زمونږ هره خبره اوري دا آيات دي چه الله فرماي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. يقينا الله تعالى ده هغزن أنا خبري واوري دلي چه تاسر ده خبال خاونتو باركي بحث كو أو الله تشكايتو الله استاسو ده دوالو خبرو أوري دلي. عشر زنها فرماي تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام قولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعض. بركتون والدي هغزات چه هرس أوري یقینا ما د خوله بنت ثعلبه خبرې اورېدلې او بعضې خبرې ما نه اورېدلې. د عشر زنها کوټه چې ډېره وړه وه او درې کسان پکې ناست دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او عشر زنها ده او دغه زنانه ده. دلیل په وړوکوالي د دغه کوټې دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم چې به کله د شپې مانځه ته راپاڅېدو او په دغه کوټه کې به یې مونځ کوو نو د سجدې په وخت کې به یې عشر زنها سکونډله نو هغې به خپلې خپې ټولولې نو بیا به نبي صلی الله علیه وسلم سجده کوله. کله به د سجدې نه راپاڅېدو نو بیرته به عشر زنها خپې خورې کړ. نو دغه کوټه وړه وه ځکه داسې حالات پکې رامنځته کېدل. نو سره د دې نه چې دغه کوټه دومره وړه هم ده عشر زنها وایي چې ما د دغه زنانه بعضې خبرې نه اورېدلې او الله د عرش د پاسه واورېدلې او دغه یاتې نازل کړه چې قد سمع الله قول التي تجادلک في زوجها. نو زموږ هره خبره الله اوري. نو په کار ده چې په دې باره کې ډېر احتیاط وکړو او د خپلې جمع ډېر کنټرول وکړو. نو دغه زموږ دین دی چې قواعد واضح او دغه ډیموکراسي ده چې د رای د ازادۍ مقصد پکې واضح دی. نو زموږ دین د دیموکراسي قانون سره څنګه جمع شي؟ نو دې ځینه مونږ او تاسو دا خبره واضح شوه چې ولې دغه کفار د مونږ نه دیموکراسي غواړي، ولې د رای ازادي غواړي. د دې لپاره چې زموږ دین ختم کړي، ځکه چې زموږ دین د دیموکراسي قانون سره هیڅکله نه جمع کیږي. نو کله چې مونږ دیموکراسي ومنله، د رای او د بیان ازادي مو ومنله، نو دین خپله ختم شي. لکه څرنګه چې طالب ملیشو په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي وغیره خلکو ته ورکړې ده، دا د دیموکراسۍ د دغه رکن منل. نو دې ځای پورې خو د حریت الرای وضاحت وشي. اوس د دیموکراسۍ د بل رکن وضاحت کوو چې هغې ته الحریت الشخصیه وي. حریت الشخصیه دې ته وي چې هر فرد ته د خپل ژوند په شخصي مسایلو کې پوره ازادي حاصلېدل، چې د خپلې خوښې مطابق ژوند تیر کړي او څه چې وغواړي نو وکړي، او د چا سره چې خوشحاله یا ورسره ملګرتیا کول غواړي نو ملګرتیا ورسره وکړي، په غیر د خارجي تاثیر نه چې د هیڅ چا نه متاثره نه وي. مقصد دا شو چې حریت الشخصیه دې ته وي چې څوک څه غواړي نو ودې کړي، څوک به ورسره حساب نه شي کولی. د دې مختصر وضاحت دا دی چې په امریکا کې 50 میلیونه داسې سړي دي چې د قومي لوټ په عمل کې اخته دي، یعنې ټول امریکایان 350 میلیونه دي. نو د دغه حساب نه د امریکې 1/10 خلک ټول د قومي لوټ په عمل کې اخته دي. نو په امریکا کې په 1 کسانو کې هر 1 کس په دغه مصیبت کې اخته دي. نو دغه مصیبت دوی ته د کم ځای نه راغی، نو دغه ورته د دیموکراسۍ د دغه رکن نه رافیدا شه چې الحریت الشخصیه ده، د شخصیت ازادي. نو د دغه قانون په وجه دوی د سړو په منځ کې نکاح جایز کړ، چې یو سړی کولی شي چې د بل سړي سره نکاح وکړي، چې په یوروپي قوانینو کې دې ته زواج د مثلیانو ویل کیږي، یعنې چې دوه مثلیان د یو بل سره نکاح وکړي، یو سړی د بل سړي سره نکاح وکړي، نو دې باره کې بیا هلته مستقل عقد هم کیږي او خپل ضوابط هم لري. نو دا مصیبتونه د شخصي حریت او ازادۍ له وجې رامنځته شوي دي. نو څوک چې په خپل ځان کې څه کول غواړي کولی شي، مخنیوی نشي کېدلی. نو په دیموکراسي هیوادونو کې چې کله یو مسلمان د کور نه مسجد ته ځي او په لاره کې بربنډې زنانه ویني، نو هیڅ هم ورته نشي ویلی، ځکه چې شخصي ازادي ده. همدارنګه که څوک د لارې په منځ کې زنا کوي یا د قومي لوټ عمل کوي یا شراب څکي، نو هیڅ هم ورته نشي ویلی، ځکه چې حریت شخصیه دوی ته اجازه ورکړې ده. او که چیرته د بربنډو خلکو په ساحه ورتیریږي چې جزیرة العرات ورته وي، نو هم ورته څه نشي ویلی، ځکه چې حریت شخصیه ورته حاصل ده، یعنی شخصي ازادي ده. څوک چې څه کوي کولی شي. د یورپ په هیوادونو کې د حریت شخصیه قانون لاندې بعضې ځایونه بربنډو زنانه او سړو دپاره خاص شوي دي، چې دغه ځایونه جزیرة العرایا سره مشهور دي. مقصد دا چې دغه ځای ته به ښځه او سړی تر هغه نشي داخلېدلی تر څو چې پوره نه وي بربنډ شوی، او هر چې د ښځو د بدلولو مسله ده نو هغه هم د حریت شخصیه قانون لاندې جایز ده. کله چې یو سړی د خپلې ښځې نه ستړی شي او تنګ تیری شي، نو کولی شي چې خپله ښځه د څه مودې دپاره د بل چا سره بدله کړي او د هغې ښځه د ځان سره څه وخت دپاره وساتي، ځکه چې دغه اجازه دوی ته شخصي حریت ورکړې ده. نو حاصل دا شو چې اسلام د دیموکراسۍ سره هیڅکله نه جمع کیږي او د دیموکراسۍ د ارکانو سره هم نشي جمع کیدلی. نو هغه خلک چې وي چې مونږ د دیموکراسۍ د لارې اسلام د خدمت کوو، نو دوی په خپل فکر کې خطا دي، د شیطان په لار روان دي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.